آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کون دن میں سرا جل ہے، کون دن میں کوئی دل میں کوئی دن میں سرا جل ہے، ارے اوچھا اچھانے والے، ارے اوچھا اچھانے دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے بلکہ خبر نہیں، ارے او چھاؤ نچھانے والے، نشانے والے اٹھ میرے